1,99 zł za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,94. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu szczyt koalicji chętnych, czyli krajów, które chcą zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Polska armia dostanie borsuki, które będą zastępować postsowieckie wozy bojowe. Japonia zapowiada odpowiedź na amerykańskie cła nałożone na samochody. To spotkanie było pozytywnym podsumowaniem zmian, jakie zachodzą w ostatnim czasie w Europie. Tak mówił premier Donald Tusk po zakończeniu paryskiego szczytu w sprawie Ukrainy. Spotkanie trwało 3 godziny. Wszyscy bez wyjątku prezentowali takie samo stanowisko. Stanowisko wobec agresji rosyjskiej, stanowisko wobec konieczności pomocy Ukrainie w jej konfrontacji z agresywną Rosją. Identyczne stanowisko, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji. Identyczne stanowisko, jeśli chodzi o niezbędny wysiłek z naszej strony, aby utrzymać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli okoliczności nie zawsze temu sprzyjają. Polska jest jednym z 30 państw, które uczestniczyły w paryskim szczycie. Było to drugie spotkanie koalicji chętnych, czyli krajów, które chcą zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Pierwsze rozmowy w tym formacie odbyły się w Londynie na początku marca. Po dekadzie czekania wojsko dostanie nowe wozy bojowe Borsuk. Pojazdy sukcesywnie będą zastępować postsowieckie BWP, które są w polskiej armii od kilkudziesięciu lat. Umowę na dostawę nowych wozów podpisała Agencja Uzbrojenia z konsorcjum PGZ i Huty Stalowa Wola. Nie zabrakło też kierownictwa MON-u oraz pomysłodawcy wdrożenia nowego wozu dla wojska, kiedyś szefa MON-u, a dziś ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka. Przełom, rewolucja, ważny moment. Tak o finalizacji umowy na Borsuki mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielki moment. To jest coś, na co czekały, można powiedzieć, kolejne roczniki w Wojsku Polskim. Czekały długo, bo jak dodaje szef MON, trzeba było znaleźć pieniądze na umowę wykonawczą do tej ramowej, zawartej jeszcze przez poprzedników z PiS, ale udało się. I jak dodaje szef resortu aktywów państwowych Jakub Jaworowski, teraz czas na podziękowanie dla tych, którzy zbudowali wóz, a to kilkanaście spółek i dziesiątki specjalistów. Ci ludzie odpowiadają za to, że dzisiaj możemy tu stać i ogłaszać, no można chyba powiedzieć, nawet rewolucję dla wojsk zmechanizowanych i pancernych. Pierwsze kilkanaście borsuków z zamówionych 111 trafi do wojska pod koniec tego roku. Będą ich używać żołnierze z jednostek zmechanizowanych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. MON zapowiada, że chce kupić więcej borsuków. Umowa ramowa przewidywała bowiem dostawę 1000 wozów oraz 400 sztuk pojazdów. Liczba ofiar pożarów w Korei Południowej wzrosła do co najmniej 27, 32 osoby zostały ranne. Żywioł od piątku trawi znaczny obszar południowo-wschodniego regionu kraju. Ponad 37 tysięcy osób zostało zmuszonych do ewakuacji. Według lokalnych władz przyczyną pożarów była działalność człowieka. Silne wiatry i susza umożliwiły ich szybkie rozprzestrzenienie. Wiatry utrudniają też akcje gaśnicze helikopterów. Jeden z nich rozbił się we wtorek. Pilot zginął na miejscu. Jak dotąd spłonęło ponad 37 tysięcy hektarów lasów i zboczy wzgórz. Zniszczonych jest niemal 200 budynków. Spłonęły co najmniej dwie świątynie buddyjskie, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jan Oleński, Polskie Radio. Szkody znacznie przekraczają te wywołane najpotężniejszymi pożarami w historii Korei z roku 2000. Większość ofiar to osoby w wieku od 60 do 70 lat. Premier Japonii Ishibo Shigeru zapowiada odpowiedź na amerykańskie cła. Prezydent Donald Trump ogłosił nałożenie nowych 25% ceł na samochody importowane do Ameryki. Dotyczy to również pojazdów japońskich. Japonia dokładnie rozważy swoją odpowiedź. Wszystkie opcje będą na stole, w tym środki zaradcze. Donald Trump zapowiedział, że nowe cła na zagraniczne samochody i części samochodowe zaczną obowiązywać od 2 kwietnia. Celem, tłumaczy administracja Waszyngtonu, jest przywrócenie przemysłu samochodowego do Stanów Zjednoczonych. Klimat. W całej Polsce jest bardzo dobra albo dobra jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 32% energii elektrycznej. W województwie lubuskim przewiduje się wysokie stężenie pyłków brzozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Do końca dnia na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz, no tam nad morzem porywisty wiatr. 7 stopni na Podhalu, 9 na Podlasiu, 12 w centrum i 15 na Pomorzu. Sponsor.

Minęła 15.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Wczoraj minęło 50 lat od premiery filmu Tomif. Filmu, który wyreżyserował Ken Russell, a wśród wykonawców m.in. Elton John, który przed chwilą zaśpiewał Pinball Wizard, a także Tina Turner. A jeśli chodzi o zawodowych aktorów, to Anne Margaret, Jack Nicholson i Oliver Reed. 50 lat minęło wczoraj. Jedna z pierwszych rock oper i na pewno jedna z tych najsłynniejszych. A piosenka Pinball Wizard w interpretacji Eltona Johna dotarła do 7 miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy jeszcze płyty, a właściwie tego, jak płyta się kończy. Ta oryginalna grupy The Who, która ukazała się w roku 1969. We're Not Gonna Take It. Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the caulk. Hey, you getting drunk? So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature? This is a bust. Hey, I'm a bold Mr. Normal. Don't try to gain my trust, 'cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. Gonna shake it, let's forget it, better still. Now you can hear me, your ears are truly sealed. You can't speak either, your mouth is filled. You can't see nothing, and pinball completes the scene. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Never did and never will. Don't want no religion, and as far as we can tell, we ain't gonna take you. Never did and never will. We're not gonna take you. We forsake you, gonna rape you. Let's forget you better still. Forget you better still. See me, feel me, touch me, heal me. Feel me, see me. Tak kończy się płyta zespołu The Who, Tommy, rok 1969. We're Not Gonna Take It to tytuł utworu. Kompozycja Pita Townsenda. Gitarzysty grupy śpiewali Roger Daltrey, Pete Townsend i John Paul Jones. To jeden z tych niewielu przykładów w twórczości grupy The Who, kiedy śpiewali wszyscy trzej panowie. To był rok 1969. A teraz z roku 1970 nagranie. Jest okoliczność pewna, dlatego że mija równo 55 lat od dnia, w którym ta piosenka trafiła, no nie na szczyt, ale dotarła do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Artysta, którego nigdy za wiele. John Lennon. Instant Karma i John Lennon sprzed 55 lat. Dziś z kolei mija równo 60 lat od dnia, w którym do grupy The Yardbirds dołączył Jeff Beck, słynny gitarzysta przez wielu uważany za najlepszego gitarzysta, albo jednego z najlepszych gitarzystów brytyjskich. Przypominam, że w grupie The Yardbirds zmienił wtedy Erica Claptona i wkrótce potem, jak Jeff Beck doszedł do zespołu, zespół wydał na singlu swój największy, a właściwie właściwie największy, albo jeden z paru największych przebojów. Jeff Beck, The Yardbirds, Heart Full of Soul. Przebój z roku 1965, czyli krótko mówiąc sprzed lat 60. Teraz nieco nowsza piosenka, ale tylko nieco. Rok 1978 to będzie utwór, który dotarł na szczyt listy Wielkiej Brytanii. Wielki przebój artysty, który specjalnie przebojowy generalnie nie był. Ian Dury and the Blockheads. Hit me with your rhythm stick. The deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich, hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Hit me. Hit me. Hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. To był Ian Dury z zespołem The Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick. Największy przebój tego artysty. Pierwsze miejsce na liście przebojów w rodzimej Wielkiej Brytanii, 1978 rok. Przechodzimy do nowości. Na początek te krajowe. Ukazał się właśnie szósty album zespołu Oranżada z Otwocka. Ci, którzy znają ten zespół, na pewno się ucieszą. Ci, którzy nie znają, to myślę, że może poczują się zachęceni tym, że teksty do utworów na płytę Salto, to jest tytuł tego albumu, napisał Maciej Cieślak, kiedyś Ścianka i nie tylko Ścianka, ale powiedzmy, że przede wszystkim Ścianka. I Maciej Cieślak również śpiewa w utworze, który ukazał się na pierwszym singlu promującym album Salto. Piosenka zatytułowana Idź do chmury. We'll be right back. Zespół Oranżada z najnowszego albumu Salto, szósta płyta w dorobku tej formacji. To była piosenka zatytułowana Idź do chmury z tekstem Macieja Cieślaka i zaśpiewana również przez tego artystę. Trochę było również słychać Maję Laurę, którą będzie jeszcze bardziej słychać w utworze, który pojawi się już teraz. Pochodzi z tego samego albumu, a nosi tytuł Narodziny Planety. To był zespół Oranżada z płyty Salto, gościnnie, również wokalnie Maja Laura. Kolejna nowość polska to Zjawy, tytułowy fragment najnowszej epki zespołu Przebiśnień. Goczą światła, jakbyś chciał tutaj być. W salonie chociaż wietrze wciąż się snuje dym. Od krzesła do krzesła słyszę kroki, skrzypią drzwi. Pytam głośno, kto tę dreszcz przeszywa do krwi. Spłonął świat, popiół co spadł, zbiera mi układ. podał znaki. Gdybym mógł ułożyć się w kształt, złożyć, poskładać, naprawić. Niemy wrzask to wszystko, co mam, gdy biegasz i zacierasz ślady. Jeszcze raz słyszę twój płacz, a przecież nie chciałem cię straszyć. Tęsknię, chcę wrócić do domu jeszcze, tulić cię. Ja nie chcę, usłyszysz mnie. Jestem tu o krok na zawsze, okiem obrazów patrzę dziś. Będę tu, kiedy zaśniesz, nie zmrużę oka, wejdę w sny. Jestem tu o krok na zawsze, będę w każdym pulsie twojej krwi. Są rzeczy, których nie naprawię, lecz będę tu do końca twojej krwi. Przebiśniegi i zjawy. Kolejna nowość pochodzi z Wielkiej Brytanii. Wraca nową epką Rachel Chinuriri. Ta mała płytka z czterema utworami ukaże się w kwietniu. Nosi tytuł Little House, a zapowiada ją piosenka Can We Talk About Isaac? Should be here. I feel underdressed and I look like a mess. I'm in pieces. He had a little black coat, 6'1" and a cute smile. With two buns in his hands, he came over and said, "Nice to meet you." Can We Talk About Eyes, jak śpiewała Rachel Chinuriri. Przed mniej więcej 3 laty ta sama artystka nagrała piosenkę All I Ever Asked i proszę sobie wyobrazić, że wydała ją teraz po raz kolejny, tyle, że nagrała ją z zyskującym coraz większą popularność amerykańskim wokalistą Somber. All I Ever Asked duet Rachel i Somber. Rachel Chinuriri i Somber w piosence All I Ever Asked. To teraz Somber, raz jeszcze. Somber to Shane Booz, amerykański, nowojorski właściwie artysta, który jeszcze nie wydał płyty długogrającej, ale ma już wiele singli na swoim koncie i za chwilę ten najnowszy i przy okazji nasza jutrzejsza piosenka dnia, Undressed. You say it'll be, but you say it'll be.